الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري وسدري واحد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الله فات مخيدك إحساس مسألة لحياة أو دي ممات مسألة وآبيان شاء أو كساس كي هم مرضي أو مرسر خمخا وسيسنري فكلا دي إنسان دي پرا أسباب دي موت مخترشي لبيا أغيري پرا وسيس بطار در فإن عليكم فلقا شهد پتاسم دي فكلا حضير شي يو يتاسا مرگو او چکر مرگ و زراشی باقی وقت خدا مری باقی وقتی و بیستو وسیتون کئی اخو بی خلو بنش های اسبابو ہو عبرت پا خضو دی مزاز کردم اذا حضرا اسباب الموت احدکم دا کتبا علیکم کلا ان ترک خیرا کچری پیدا ولو خیر مالن مالو اگر خیر تغییر تصیر پا ماتر شدن اگر قلیلی اوکا کسیری مراد علا چه اصل کی وسیط دی تعلق مال سردن میراس تعلق دی مال سردن او سیا لگ وسیط پی کمال لگی یا دیر وسیط پی نمال کی اگر چه زمین تاو تفاس بیان کردن چه مالی کسیری على ذا كمالي كثير نوي جاهدا نشتدا وذا خيرين ذلك يجب قيدا وذا واكيد يجب قيدا استان تعالى عليه ذا يوم عتقو حضر قيشه غلام بأغا وسد كولو وطول مالي وسه ربي بمنعكو كتا ربي وسه ربي جيب دو كتا وسيتنا قيد على ترى ذا يجي انترق خيرا وخير جاته مالي كثير دي دنگی حاضر شین ہے نکل کری اچھا دیر عیالو بیا دری زر روپی پیشے دری زر لیکن اگا عیال اگا دیر در بیا دری زران دیری ردی لگی ایدی خلاصات سر تکیلت و قصت دا خمقات تعین آ نگوانی چسے تعین وکی دا پا اعتبار دی حالات سر مختلف کی یسا دا آغت کور گان در ناغت دیر روپی شل در روپی اگه آقا تا لگی نکه تخونان سبا خوشل در روپی دکان کوری آقا کی گی نه بارال یو امر ایزایتی شو قصد او کلت تا اوز دا کتبا دی پرا نایم فعل الوصیتو مرفوع بی کتبا دا مرفوع دا و کتبا سرم یعنی آقا دی پرا دا نایم فعل دا و متعلقون بی ایزان و ایده تعلق تا پا ایزان سرم إن كانت ظرفية قد إذا ظرفية وان أصل خبر هذا جدا متعلق ومتعلق شكما معنات ستكلم شمتعلق بإذا دا متعلق دا فإذا سر دا دي نسخي كي جلعي كي دفر أو جمل بني شكما نسخة أغي جمل كي نسخة دا سر هو متعلق إذا اذا ضرورت کنا تعلق نیست لیکن چه اذا متعلق شده سره نه متعلق خود دی تعلق دی سر رو کن لگه تو ایچه زید دوسته خواه ایتا دوسته کن ویده محبت نه ده ما تا محبوب ده ما دوسته آقا یک ده ما دوسته نه تعلق نیست بط لیکن ایچه اشکال نشته ده که متعلق که که متعلق که در خبر سیدیم نه کتباله پر نمیم شو او متعلق دی ایزا شو متعلق دی ایزا سمانا چه پاقی که دا عمل ده سوی بی دو متعلق لکه مرض سو بیزای دین مرض سو پای متعلق ده او مرض سو پاکی عمل ده ضرور مستقل ندی کنه و دالون علا جواب هم او دال دن و جواب دی ایزا بنی انکان شرطیتن که ایزا شرطیه سمانا دا ظرفیه متضمین مرض شرط ده

دا خدا جدا شي نه دي دا تا ته ته وسه سره زستي کی او سمه ته وسه سره زستي ته وسه سره زستي شو او سره سره هغه ست کې ایر کا او ما وګه ته سم ور افا دی کا لړې جمع شي دا او یادا ما چې نور پر تا وسه تو او خو وسه ته یو په میراث نو یې وسه دی لکی او سم وسه کی کی مرو پر کله علی اعوذ باللہ کہ مورو پاری کافی کافی رکھو میرا سے نہیں لے گا بانعی میرا سرا میدان چہار دم میرا سے تصد ازاد ہوئی ہر ایک کو قصد و اختلاف دین و ازاد مانعی میرا سرا میدان چہار ہر ایک کو قتل و اختلاف دین و ازاد غلامی رقی مرکوب اختلاف داری یو دارو حربی بل داری اسلامی فیگن درنگی کفر اسلام کے اس سے کلا دا ویراث رائے نشی مورو پلار کافر دی دیتا وہ سمجھ سید پایش کمش ترا وہ زیر مفسرین دیر آیتنا چاگا عام منسوخ تی آگا نفس نو بس یو محلو تا پیدا کئی ستے دے گی دا جری کی لکا مورو پلار کی جری شو لیکن دوی مثال غیت آستر اخاسی که رو نگلتی شتر اخو خیر غد خبر به نیزان پوی کن رسی توکیل دی در شای خرد که داوکا داوکا داوکا بیا اولا که دو اغا کار اخفل اوکو اغا کار اخفل اوکو چه کار اخفل اوکو در کار کول پا اخفل دا دلیل جسو چه توکل است معذوری فیکن نکه جم اخفل اخفل مکن وکلت ختم شد اللہ پاک ہے کہ ما خپل ہے تقسیم کی چې مور ته وزمه یې کوي پلار ته وزمه یې کوي زمان عصبہ دی هغه ته ما بکیا مال ده لونو خپل یې صاحب یې کوي اټول اللہ پاک دې کار ته سره په خپل وکو پیسې خپل وکړ نه تا وسه ته سره چې ته یې تېنس کوي چې فرانکی دې دومره کوي فرانکی دې دومره کوي نه اللہ خپل تعین کړی ده نه به دي نه ځکه هغه وسه څه کوند هغه منسوخ شو دلتا فمن بدله چاہت بدل کو اہل عیسا دا وسط او سنا چا بدل کو دا من دے چانا لکو من دا من شاہد و وسیع شاہد گواہی تا کولا غلط گواہی وکا چاہتا وسط شوئو اغا دروغ ویلو دا ویلو چماتا وسط دا کرو تزایتا لس در امریکا آمین که اقا وسیل کرد چیز زیادتا زر رو پی بیر کرد خوزیل دیتا رشت میشت دیر کن شما نیپر لغانی پیسی زیادی کرد چاچه بدل کو وسیل لرد بعد ما سمعهو علمهو چه قسم اصحو دی علم در پس یا گرم چه اقا علمو پا دی وسیل بنی ایسا بنیم دمی ایسا چه اقا مزدر در فا اینما اسمهو گناه دی دقی تبدیل ایل ایسا علم بدلی گناہ دے دغی عیسائی مبدل علی اللذین یبدلونہم فاقی چاہ میندان چاہو تبدیلو کو ادغی عیسائی او زلتا مقی تاستا دا ذکر شوچے فمن بدلہو فا انما اسمہو علیہم من خو معنی کی عام لکر کغا گواہانی کوا سیوی کبلی کبلی نزلتا زمین پکارو چا فا انما اسمہو علیہم پدے من بنے چکو مکہ تیر شد فیہ اقامت ظاہر مقام المزمر اصل دے خود علیہم و بیا قرآن کے دارو شعر اللذین یبدلونہ دے ذکر دا وضع دے مظہر پا مقام دے مزمر دا ویلے کم لے کے چہر برت دے عربیت قوائدنا ظاہران غیر قسم تراشی اگر جو پر نکتے تا ضرورت دی ہر نکتہ دارا قدائی لے چا علیہم ندا نمعلوم دا چا دی گناہ علیت سدا اور چا دے چا علیلذین یبدلونہو ندا تنبیر لے چا گناہ سبب دا تبدیل لے علیلذین یبدلونہو اور کا علیہم وے ندا تنبیر نہ حسلے دا تو گناہ سبب علت تفیدہ اس تعیج علو چھ تبدیل دیم اللہ پاک یہی ان اللہ سمیعن اللہ اور جن کے دا لقول الموسي لقول موسي لبرم توسد كم دا عليم بفعل الوسي عليم دا بفعل الوسي بني تشاء توسد شاء أغاكم كار كي الله فاك كي تشاء طول بني عليم او دا علم إثبات دا خو أرچا تا أكيدا دا تخذي عليم دا إذا بيان فائدات دا الله فاك تحديد كي فمجازن عليه تبجازي وني فمجازن عليه جزاي پھر کون گیا اصل کے جازا یو جازی اصل کے مجاز یونو بہی اغا الدکای سگی خدد مجاز دڑیر علماء یو ترائی دی پاکیل اغا معذور خلافت کی بیائی تداد ابنکی مجاز دا مجاز لکھ جائی دا مجاز غلط کی مجاز دا یعنی اجازہ ہوتا شید اجازہ یو جیزو اجازہ تن کبھر شید لنتا مجازن معنا دانا لنتا مجازن چی جزا ارکون کے دا بدلا ارکون کے کبھر شید لمجاز لفن مرانا فمجازن اللہ یہ چیزا چا علی میاں لمن اخرج جائے خونشی اما قدرتا تام دا علمان تام دا اللہ بجزا ارکون فمن خواب من موسن او فمن خاب من موسى جنفا او اسما فاصبح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم اغاثوا تؤذروا من خاف من موسى اغاثوا تؤذروا دي موسينا وسد كونجنا مخففا موسى ومثقلا موسى وبتكلنا جنفا ميلا عن الحق جدا وسد كون كاي وسد كاي جنا نو غلط وسد كاي تجاوز كاي خطا ان په خطا سره جنا پویا او اسمن یا دي ګنا و نو دي بان تعمد ذالک تا مشک زند خبره کوي بزيات علی سلطه او تخصیص غنی مثلا دا به توری مثال ده چې غنی خاص کوي غریب یې غری سلطه نه زیات وسد کوي بیا ورته دایای چه تا خو ما تا وسیعت کهی خو تا مال کس فلس دمرا ندا دا خو تا دی ورساو حق طلب کو فا اصفح بینهم دا دای استاخ وکی ما باین دا دوی کن چه دست وسیعت کم چه چا پا ما باین که بین الموسی والمصالحو و ما این دا وسیعت وکی کون که که اپا ما این دا اغی چا که چا غطا وسیعت کیگی کوایشی فا اصفح بینهم بالامر بالعدل فأمر قولك فعدل سلام جبورا عدل كوا سام كوا وسيط نفلا اسم عليه قنا نشتب دبني في ذلك دالا اسم ذكره شبخي اسم ذكره ورنا داخل قبل دلتدي سواب شو جدتا أجر ملوشي إن لا غفور على غفور ذو رحيم ده مرايك خطئي كي جاني تكاروشي على فاخ مخاق ازنقيم يا عزيزي كتب عليكم السلام تاسو نه روزي په ګرځې دي کوم یو کجبه الله زمین قبل کوم لکه مخکې خلکو نه فرض دي عمومونه لعلکم تتقون المعاصی شاید چې تاسو ویلې دي د ګناهونو نه د روزې سره ویلې فانه یکثر شهوته دا صوم دا شهوت متی التي هي مبداها هغه شهوت چې هغه مبدا د معاصی وده مبدا د معاصی وده او تاسو ګورئ چې سی وګورئ او خلق ایسا کئی چه وی وگی نکتا تپاسو خو چه دوا و دوا تو کی گی دوا و دوا وی دوا و دوا تلور تکا لیگی و پکا خدا چه دوا دوا تلور کی گی پاکا زنگی خو تکا دا بلدستان وی تلور تکا لیگی او وگی گی دای واجبا خبر واو رئی بدن که تکالا خیط مراشی کنه نطول آزا وریش تولا هذا وش شاول باري غطافي تموش سرگي ايجازة غزن چكر وين شئ غرزي ده غصي سرگي گوي ده خيصا حتى بغنو مده خلق مو خيصا حتى ده تولا هذا وش كبونش تغيره مرش وزغيره وليه كنا تولا هذا وش وينه سر ده كنا يلا وقعين فتده ينش نسرگي كار كي نه لاس کار کوي نه پښه کار کوي زمين جو بد نه جون بل ګل محمد نه کوي وزنه کا وګه دي کی کو ګل محمد نه کوي وګور وځه ځه وای ګل محمد زړه شه هغه کړه غره غره دا لوګه نه ده دا شهوات مات کی وړه شي په ټول هغه مبدأ ختم شي مدوی آئی تعلتی یا مبدأوها تغا مبدأ دا هدیم ایاما کتبا علیکم السیام دا تاس منی چروری فدیشی ایاما نصبا بسیام دا منصوب دا فسیام سرم لمکی کتبا علیکم السیام یعنی السیام روشی مزدر ندم لکا دا یحب اللہ جهر بسوئی إلا من ظلم لك هل تكذا قيد بني كما ذر هل تكذا تبيل جاه جار مجرد أغيك عمل دم نظمن ذر هم أثر فلي أثر حدث تقوم دا فعل دم داب وفعل كي قوم دا كذا منا حدثي وي بعمل كوشي يا أو بسوم مقدرا كبا سيام نبي غي بدا سومو أياما تاثر جيوسة دي سوم ريدي معدودات اي قلائل لگی ریجی دیری ندی اي موقتات موقت دی بعدد معلوم فعدد معلوم سرد وهي رمضان چغا رمضان دا کما سیعتی لکسنگ زد سوشی وقل له تسلیل عن المکلفین اولا تلاک تقلید وقو چا ایاما سو ریجی دی معدودات لجا سنتینا پا مکلفین ونیم گوری دلتا اللہ پاک سبا یادکو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل تمر على ثلاثه شيخه تاسو نه روزه فرضي خو بیره پتاس غنري دا مخي عمومه باندې فرضي البلاء اذا عمت خفت مصيبت عام شي کنه بیا آسان شي او زي مرسي کې ټول طالبان شي کی یو کګه غریب جا غریب نه شي ایسی مغتر نہیں دیر او تگران نہیں وکا ٹول چاہینو چی غریبانی کبوش ایو بزرگ فرمائی ویدہ دیر غم جانا کل حکد بیل فقرائی بیدہ غرباو سلاف مپیوشن لگے ماتا آرام آزوش کمائی جی ٹول غریبانی نخدر پر گئی تی مخی آن دادا بی بچا یا بی بین جی لکتم اسمانی چاوانی اشوراو چاوانی کمو کمو لیکن نفس روزی ٹولو بنے فرض ہے غالباً روح المعانی کے لئے کہ یہ تفصیل دا اگر کچھ دا نکل کری جنو کہ انا سراو بنے دا دیش روزی مکر روی دا دیش بیا ہوئی بادشاہ بیمار شو بیا نظر روکو چھے اللہ سر روزی بنور انسان دی تلویش چھے بیا بل بیمار شو بیا وری جنور مکر روی کی وہ تلویش بیایی چه خوزری کمی پندوس بکو و کم کم که بسا تو معتدل وقتی لکه موسمی بحار شو موسمی خریف شو نبو گرمی کسی تو آر بشکال کمان جون جولایی که بون سا تو و دسمبر جنوری که بون سا و سخت تر داد پسنان تا پو مایی و پو روانا لگا پاتر تیری جنوری پندر نبو ماو لگی جنوری پندر نبو یا چودہ پندرہ کی لائکی بس فروئی چی چودہ پندرہ سے کہنا بے رمائی ختم شد رمائی نہیں ختم ہو اور مسلمی ختم شد تڑی دی فرقو فروئی کی وی مارچ کی وی تبرم نوی بارال اب مسلمی تیر شد زوری تیر شد نو اصل خبر دارا چی اللہ پاک دائی چی بیل اخو پتاس نا دی دا تسیل دا بے دا تسیل دا کوئی چی ایاما معجزات اشماری دی بے دا تسیل دا کہ بیماران ایما ساتی مسافران ایما ساتی تا سمرا تفصیلات رام او وجہ دارا چا خدای پاک دا خلق دے عبادت سرا عائلی جون کی خطا چا دان اول حکمو چا کون چا تکت دے فیدی بی سر تکت دے روحے بیا فیدی اویر کی بیان رو را خلاص سرانا یو تنگیر دبکی نو اصل کے دا تفصیلات یہ ٹول معدودات قلائلا فمن كان منكم سچ ہوئی جاتا کہ فین شہودی وقت حضور دی ماہ رمضان کی مریضاً بیماری او علا سفر یا پس اے مستعدن سفر قصدی مسافر پس سفر قصر سر و اجہده سوم فی الحالین او تقلیب قصر و جیم فدوڑو حالینو کی فافتر بے افتار اوکو فعدت من ایام اخر بشمار در فدبنی فعلیه عدد ما افتر من ایام اخر دوریز نورنا یسوموها داوریز اخر دا بسفتی بدله و بدل دے دغی افتار کے یعنی تمہیں تمتی کری دے آب ستی مولا پنی خوزا کم دا رخصت تا بسفر کے مولا یہ دا رخصت تا اسکار تا مندکی اور روزے کے کتکتی خوٹکتا لرا کنوی مالر لیکن دا خبرہ چوہ اجہد و صوب فی الحالین سفر کے خدا خبرہ نشتا چوہ اجہد و صوب ننا کتا تا رو رات لنی دیر کئی کنے دیر کئی پسا یہ سیدہ امٹر کے سوزا ایک تولی بتانا ملی بیان غدی پر ایجاز نبی ایجا خدا میں ایسا کچھرے تقلیب ورطا نبی بخب خاصت و اجہد و صوب مذاکر ظاہران بولا مذہب سر برابر نہ ہے نور مذہب نے کہ شائع کری اور شایفی سے مندہ مذہب لگا واجہ دستوں بہرحال اصل خبر دار ازان پوئی گئی بے جہد دمراد اگا مشکت تا چکم مشکت تا دے سفر سر لازم چگا دین دے مزل دا اور دین دے کور را دکا ہوئی گئی چا سفر قطع تم من النار دائیوہ ٹوگا دے اورنا چاہتے اخفر حجت پر آکو نظر اخفر کورتا ہو پس کے گئی پل کورنا ہے سوا پر دے حرام لگی سڑا استمان دوئے زنان خود سے اللہ کئی خیر مزال کی فرقی بہرحال کو اکثر دادا کہ پل کورنا جزار شے بدا تکلیف دا سفر دا تکلیف بس مرادا شو او دانا چا ٹول جزیات اگر من علم حاصل شے زکات کے دے بنے علم گران دا تا صدا معلوم ہے دا یعنی مجھے جو کم جائے کہ حقیقت بنے علم ناس نہیں گی حال تا سبب کئی مقامی بس خوب دا حال کا خوبایا شے مزل کو در سکا ملے خوب سے پڑی جے ننا خوب باز کو نیلا بھی کنا دا خوب محتمل ہے کنا مجھے دا محتمل ہے خدا مہنے سے نبی لار کنا اذا جاء الاحتمال بطل الاسلام فاحتمال خو حکم نہیں کہ پر احتمال حکم و چونکہ عبادات دے پر اسوار شرط اس اگا جانب کے مختار احتیاط والا جانب اگا دا چاہو دب سو لا خوبی کا مقام لگا دا تو کوئی قال زیدن تختفرتے فنکزا حضور قال زیدن تختفرتے بسال متنادر رو سے کوئش بیتر ایبن جو قال زیدن جوتا سے تکی مات قال زیدن دامنا چکیلوری نمخوید خوب اولی شعودا سے مات کیلوری نکن قال یکیلو دا قال یکون اندر دا کیلوری نمخوید او چکل اصلا خوب اولی شی او دست مات مویت با سفر وکی دا جو دا سفر سبب دی جو دا آدی پر جزیاتو خبر مذکر تانا وکا جزیاتو بنی علم نارسی بس تو چاہتا پر کی سفر کے خوشحالی یہی تو سیل کو تو غیر تو کل ابھی تو کرتے رش یہاں کیسا تھا کون خیال کوئی دا بادشاہ باہر لارو وقت پورا کم دا پورا کیدا نہیں ملے گا بیا یا کوچے ہی کھے دیئے دا گردی را گردی آسیانو منی وخار گوئے سنوڑی آگای والدہ تلیاری کے اولاد پیدا شو تولاد پیدا شو بس افات لکھ پکڑا ہی زدر آگای واچو ہو کشی کے پسر ایک پکڑا دیا روان شو مخصا کو دا تنور نجی گنی دی دا تغاست نجی گا اولاد پیدا چی اکا تکاو سا شکول روالی مزدگار پتنی رشی اکو رو دیئی چی برادی ننگا دا تو شکرانا خو سو او بسا دا برادی ننگا پل سی روان نجی بس کرا بادشاہ راولو بیا بی ولادت وقت رالو پلی بی اولاد پیدا ایس غمی نو کو جدا خد یا سی مزی خد او دا خدا مال دل دل غوا پرتا دی ایس غمی نو کو تمہوں نے تیرے شد بیوی جوڑا شد